بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الوضوء من النوم دا باب دے پا بیان دے دے کی چھے آیا پا خوب سر اودس ماتی گی کنا دا خوب نرستو اودس واجب دے کنا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ با پا دے باب کی اغا احادیث ذکر کی چھے پا بازی کدا ذکر دے چه دا نوم ناقص دی دا اوزو دا پارا او دا باز احادیث و دا ظاهر نمالومی گی چه پا خوب سر اودس نماتی گی دا نوم غیر ناقص دی دا اودس دا پارا دا اهل علم و دا فقها و پا منز که دا مسئله اختلافی دا چه آیا پا خوب سر اودس ماتی گی کنا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پدی مسئلہ کی اتم مذاہب د اہل علم ذکر کړی چې دا غټول رجوع دریو اقوال لکیږي مشهور پکې درې اقوال دي یو قول دا دی چې دا خوب مطلقاً د اودس د پاره ناقص دی کدا نوم یسیر وی او که کثیر په هر صفت باندې چې انسان ودوي کډړې لګولي ک پناستای ک په پروتا نو مطلقاً په خوب سره وي او د سماتيږي دا د حسن بصري رحمت الله عليه اسحاق ابن راهويا ابن المنذر او د نور اهل علم او سلف قول ده د دې لپاره دلیل حديث د صفوان ابن عسال رضی الله عنه ده امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په خپل جامع کې په اسناد حسن سره ذکر کړی کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بمونږ له حکم کولو چې کله په حالت د سفر کیو چې درې ورځې او درې شپې تاسو موزی مو باسي په دې باندې مسح کوي صرف د جنابت د وجې نه لرکوي لکن من غایت و بول و نوم د غټ او وړوکی او د سماتی او د خوب د وجې نه تاسو د موزی مو لرکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دریو سیزونو په منځ کې مساوات کړي تسویه کړي چې بول غایت او نوم برابر دي څنګه چې په بول او غایت باندې مطلقاً او دس ماتیږي نو یې دغه شانتي او دس په دې نوم باندې ماتیږي د دې لپاره دلیل دغه حدیث نه دویم مذهب د دې برعکس دی چې دا نوم غیر ناقص دی د اوزو د پاره مطلقاً خوب که لږ وي او که ډېر وي که په هر حالت کې وي په ناسته په پروته په ډډه نو په دې سره وي اودس نه ماتیږي حدیث د انس رضی الله عنه په دې باب کې ذکر دی امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون صحابة اكرام رضي الله عنهم دماز خطن دموز انتظار بيقولو تردي چه بازي بجوتي والي دا سرون بي يو طرف لا وبل طرف لخكتكي دل دا خوب دا وجنا بيا بيو دس نقولو موز بيقولو نو دا حدیث د دې لپاره دلیل چې په خوب باندې او دس نه ماتيږي. دا مذهب دی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په تابعینو کې د سعید ابن المسیب او د نورو سلفو. په دې مسله کې درې مذهب دا د جمهور اهل علم دی چې هغه په مسله کې تفصیل ذکر کوي چې نه مطلقاً دا نوم ناقص دی د وضو لپاره او نه مطلقاً غیر ناقص دی بلکې په دې مسله کې تفصیل دی. په بعضی معین حالاتو کې ناقص دی او په بعضی معین حالاتو کې غیر ناقص دی. په دې باب کې چې کوم احادیث راغلي دي نو جمهور اهل علم د دې احادیثو په منځ کې جمع کړي چې عمل راشي په ټولو احادیثو باندې. او دا د اصول و قاعده ده چې الجمع اولا من الترجیح، جمع اولا او بهتره وي د ترجیح نه. ترجیح چې دی ورکو په مسله کې یو دلیل لا نو نور دلایل محمل پاتې شول په هغه عمل نه شو. او جمع چې دی وکنو په ټولو احادیثو باندې عمل راغی اعمال اولاد د اهمال نه. اگر چې جمهور اهل علم بیا په طریقه د جمع کې مختلف دي خو قدر مشترک دای په منځ کې داده چې په دې مسله کې تفصیل لې. بعضی حالاتو کې په خوب سره او دس ماتیږي، په بعضی کې نه ماتیږي. د احناف او د شوافع په نیز باندې کې یو سره په داسې طریقه باندې وده شو چې د دغه مقعد په ځمکه باندې خکل کی نو په دې سره د داودس نه ماتیږي. کپار هيئت او کیفیت باندې دی وده شوی، که په پروتای کډړې لګولی په سیټ کې ناشتي هم مقعد د دخک لک دی، دا امکان نشته چې د داودس به مات شي، د دنه بریح خارج شي. نو په دې حالت کې په دې هيئت باندې د داودس نه ماتیږي. دا د احناف او د شوافع مذهب دی. امام شافعی رحمت الله علیه نے یو قول دام دی وای چې انسان ناس وینو او دسه نه ماتیږي، او تمکین د مقعد لا غی اعتبار په بازی روایتو کې نه ورکی. او مذهب د حنابلو دا دی چې اغه د نوم یسیر او کثیر په منځ کې فرق کوي. نوم ثقیل او خفیف هم دی لوی، چې څوک په نوم ثقیل سره وده شو نو او دسې ماتیږي، او که په خفیف سره نو او دسې نه ماتیږي. دی قول له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجی ورکړي. دا مذهب د مالکیه هم دی چې فرق بین القلیل والکثیر، او د قلیل او د کثیر د پاراغی ضابط او قانون بیا دا ذکر کوي چې نومی کثیر هغه دی چې انسان دومره غرق کود شي چې دی په ځان باندې بیا نه پوهیږي چې او دس مې مات دی که نه، ریح تن خارج شي دل دا اندازه نه لګي. او قلیل د دې برعکس لوی چې انسان معمولی غونتی وده ده خو که اودس د ماتیږي نو ده په ځان باندې پویږي به اختیار شوه نه ده. نو مذهب د جمهور په دې مسله کې دا ده، او دا قول راجح ده ځکه په ټول احادیث باندې عمل راځي، ځکه احادیث د دې باب ټول ثابت دي. جمهور اهل علم اکثر علما په دې باندې متفق دي چې دا نوم فی نفسه ناقض د وضو لپاره نه دی، او دا فی نفسه حدث نه دی، بلکې دا مزنه د حدث نه. په دې کې دا امکان شته، احتمال شته چې انسان ودی شي نو دله به پته نه لګیدلی او دس به مات شوی، لکه مخکې حدیث هم تیر شول فانه لا یدری اين باتت یده. کله چې انسان ودی شي راپاسی نو د لوخي له لاس نه وردن نه کوي، ځکه دلته دا پته نشته چې د لاس په کم ځای کې شپه تیر کړي. او حدیث براشي چې کله یو انسان ودی شي استرخت مفاصله، د دې په جوړونو کې مفاصلو کې سسوال راشي نو دلته دا اندازه نه لګي چې او د سه مات شوی کنه. نو دا نوم فی اصله دا په خپل هدف نه دی بلکې مزنه ده د نقض الوضو لپاره. نو دغه مزنه بیا علما او قائم مقام د یقین ګرځولې ده چې کله انسان ود شنو او د سمات نه. نو دا په دې مسله کې آراء او مذاهب د اهل علمو. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله. ابن عمر رضي الله عنهما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول كد شو عنها د موز د ماس خوتن ليله يوشبا. او دا مشغول په سبا اندیو. نو ابن جرير الطبري رحمه الله عليه په صحيح اسناد سره جابر رضي الله عنه نقل کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د جهاد د پاره یو لخر تیارولو. شغل عنها ليله مشغول کړه شوی او د موز د ماس خوتن يوشبا. فاخرها نو دا موز رستو کړه او حتى رقدنا في المسجد. مسجد خپل وخت نرستو شو تر دې چې موږ او د شوی په جماعت کې. ثم استيقظنا بیا را پاسیدلیو. ثم رقدنا نو بیا او د شوی. ثم استيقظنا بیا را ویښ شویو. ثم رقدنا بیا په دریم ځل باندې او د شویو. ثم خرج علينا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې راووتو مسجد لراغه. فقال نو وی فرمایل ليس احد ينتظر الصلاه غيركم. نشته یو تن چې د موز انتظار کوي تاسو نه علاوه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له تسلی ورکوله چې تاسو د موز په انتظار کیئ. نور خلکو منځونه کړی دي تاسو نه علاوه په مدینه منوره کې. نور څوک د موز په انتظار نه دي. نو تاسو اجر هغه شانتی لیکل شي ځکه انسان چې د موز انتظار کوي نو اجر ور لملائک لیکي او د ماجور وي. ظاهرا د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت نشته ځکه په حدیث کې دا ذکر نه راغلی چې د دې خوب نه پس د کلموس کول نو دا غي د پاره او دس کړه کنه. د او دس ذکر پکې نشته. خود دې د حالت بد دوو امور نه خالی نو بیا بدی او دس کړه او یا به نو کړه. نو که او دس نو کړه بیا د باب سره مناسبت راځي چې د خوب د وجنه او دس نشته. او که او دس کړه نو بیا مناسبت شته چې د خوب د وجنه او دس نه. ذکر الوضو من النوم امام ابو داود بابي خه حکم بینه د لګولې چې آیا د خوب نه رسو او دس کې کنه. نو حدیث په دواړو حالتونو کې د ترجمه الباب سره وي مناسبت لري اگر چې ظاهرا مناسبت نشته. رجال د دې اسناد ثقات دي. احمد ابن محمد ابن حنبل ثقه او امام. عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني اليماني ثقه ده. ابن جريج نه مراد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ده. دا ثقه او ارسال او تدلیس به کولو خو په دې ځای کې په صیغه د اخبار سر روایت نقل کړي نو شبهه د تدلیس منتفی ده. نافع ثقه ده مولا او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. اسناد د دې حدیث صحیح ده او دا روایت د متفق علی ده. قال حدثنا شاذ ابن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة. أنس رضي الله عنه چه صحابة إكرام رضي الله عنهم انتظار بقولو ذا ماسخوتن عشاء الآخرة مراد ماسخوتن نه د ماسخوتن د موز انتظار به کولو حتی تخفق رؤوسهم تر دې چې دا سرونه به ښکته شول. بعض روایاتو کې راغلي د صحابه کرامو دا ځنې به په سینو باندې راپرېوتې. انسان چې کله ناستې او خوب ورشي سر یې په لاندې طرف لاړ شي نو دا ځنې د دې سینې سره ولګي، نو سر به یو طرف لبل طرف لتلو د جوټو د وجې نه. ثم یصلون ولا یتوضؤون، بیا به مسکولو او دس به نکولو. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی چې په دې حدیث کې دا فقه او مسله ده چې دا خوب په خپل باندې حدث نه دی، یعنی دا خوب په خپل باندې به او د سینه نه چې د انسان او دس د پیمات هي. کچرته دا حدث وي نو په هر حالت کې بدا بیا ناقض وي د طهارت د پاره، لکه څنګه چې نور احداث دی بول او غائط فریح پاغي کې قليل او كثير عمد او خطا برابر دي، چې پاغي سره او دس ماتيږي کې قليل وي که كثير وي، که قصدن وي که خطا ان وي. د حدیث نه دا معلومه شو چې دا خوب مزنه ده د حدث لپاره، ځکه انسان چې کله ودشي نو بیا د لپته نه لګي چې او دس مات ته کنا، نو دې په داسې حالت کې وي چې کلک ناس وي د تماسک او د استوا په حالت کې وي، او داسې حالت وي چې د حالت او قعود د خروج الحدث نه مانع وي، نو بیا به دا حکم کېږي چې د طهارت باقی ده او داسې مات شوی نه ده. او کنه ډډې والی پروت وي په داسې حالت باندې چې د متماسک نه وي او مستوي حالت کې دي، نو بیا به په حکم لګي چې او داسې مات شوی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح کې ذکر کړی، امام ترمذی او امام احمد هم ذکر کړی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. شاذ ابن فیاض دا صدوق دی له اوهام، چې بعضی اوهام یو په احادیثو کې، او دا شاذ د لقب دی، په دې لقب باندې مشهور شوی، او خپل نوم او هلال ابن فیاض الیشکوری، او هشام ابن ابي عبد الله الدستوائی دا ثقه ده، قتاده ابن دعامه السدوسی البصری ثقه و مدلس ده. قال ابو داود وزاد فيه شعبت عن قتاده. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چه دا حدیث دا امام قتادنا امام شعبم نقل کرده، او په حدیث کی دا الفاظ سوا کرده دی چې کنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، موږ به جوټي والي سرونه به مخکته کېدل د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې. مخکې روایت کې صرف داو چې کان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخر حتى تخفق رؤوسهم، صحابه کرامو به د ماسختن د موز انتظار کولو تر دې چې د جوټو د وجنه به د سرونه خطر او غرزیدل. او په دې روایت کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د ماسختن انتظار کولو. نو د یو کار نسبت چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانی لوشي، دا د مرفوع حدیث په حکم کې لکه اصول الحديث کې تاسو ویلي دی، له مرفوع حکمی وی. قال ابو داود ورواه ابن ابي عروبه عن قتاده بلفظ اخر. سعيد ابن ابي عروبه رحمه الله چې دا ثقه ده، د خپل استاد امام قتاده نو دا حدیث په بل لفظ باندې نقل کړي، لکه مسند بزار او ابو يعلا کې د ابو د ابن ابي عروبه په اسناد باندې دا حدیث راغلی. فاغي كدادي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. صحابة إكرام رضي الله عنهم دماس خطن دموز انتظار بيقولوا تردي چه أرخ بيولغولو ودد بيولغولي نؤد بشول، بعضي ببياودس كولو بعضي بأودس نكولو. اسناد دغ حديث سيده، لیکن دا زیادت چې پکې راغله چې یزعون جنوبهم، نو محدثین وی دا زیادت د وضع الجنوب دا شاذ ده، ذکر امام قتاده رحمت الله علیه چې څومره شاگردان دا حدیث نقل کړي نو هغه دا نه ذکر کړي په دې حدیث کې چې یزعون جنوبهم فینامون هغه بداسي ود کېدل چې ډډه به ولګولا صرف ابن ابي عروبه ندا زیادت نقل کړي نو دا زیادت شاذ ده قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك قال أنس رضي الله عنه أقيمت صلاة العشاء دماس خطن دموز دفار إقامت كرشوه فقام رجل نودري دلو يوسري فقال يا رسول الله نويلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي حاجة يكينا زمايو حاجتني نزه تاسو سره مشوره کوم دا غی بارکی مناجات کوم فقام یناجیه نو درېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه سړی سره د جرګی په شکل باندې مناجات او خبرې کولی حتا نعس القوم او بعض القوم تر دې چې جوټی والی وي د قوم صحابه کرام چې کوم مقتدیانو د خوب د وجنې جوټی والی او بعض القوم يا بعض قوم ثم صلى بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل جمع وركدوا ولم يذكر وضوءا دي انس رضي الله عنه يا دج كم شاگرد ثابت البناني يا نور راويانو د او د ذکر نه کړي چې صحابه کرام بیا او د سکو کنا نو دي حديث کې دادي چې په خوب سره او د س نه ماتيږي ظاهر د حدیث دا ده او دا صحابه کرام یا په ناسته باندې ود شي او یا په ولاړه باندې امام نووي رحمت الله علیه وی په حدیث کې دا ذکر ده چې د اقامت نه پس خبرې کول جایز دي خاص کر چې یو اهم کار وي او کنه اهم کار نه وي نو بیا دا خبرې کول مکروه دي په حدیث کې ذکر شول چې اقامت شوه او د اقامت نه پس یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي چې یو اهم کار بارکه زتا سره مشوره او مناجات کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره دومره وګدي خبرې وکي چې بعضی صحابه کرام په ولاړه ود شول بعضی په ناسته باندې او په حدیث کې دا ذکر دی چې د ناسړي یا چې ولاړ یو دی ود شو نو خوب نو پدې خوب سره د او د سن ماتيږي رجال د اسناد موسی بن اسماعیل التبوذکی دا ثقه ده داوود ابن شبیب صدوق ده حماد ابن سلامه دارنګ ثابت ابن اسلم البنانی دا دواړه ثقه دي اسناد د دې حدیث صحیح ده او دا روایت د متفقون علیه د امام بخاری او امام مسلم ذکر کړي د بخاری او د مسلم الفاظ داسې دي حتا نام القوم تر دې چې صحابه کرامو د شوی وو او تفسیر د دې نوم داده چې دا داسې خوب شې دی پکې مستغرقین نو جوور خوب نو نوم خفیف وو د دې حدیث دا اسناد او د دې مخکې کوم حدیث چې تیر شو دا اسناد رباعی ده د مصنف رحمت الله علیه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منس کې صرف سلور راویان دي موسی بن اسماعیل حماد بن سلامه دریم ثابت البنانی سلورم انس بن مالک د امام ابو داود رحمت الله علیه په اسانیدو کې دا عالی سندونه دي چې د داود رسول الله صلی الله علیه وسلم په منس کې صرف سلور راویانی د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دویش احادیث دي چې هغه ثلاثيات دي د امام بخاری او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې صرف درې راویان دي او د امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې یو حدیث ده چې هغه ثلاثي ده او په سنن ابن ماجه کې 15 حدیث راغلي ثلاثيات او دغه ټول ثلاثيات په یو اسناد باندې دي خو هغه اسناد ضعیف ده د امام مسلم امام ابو داود او نسائی په دې درې واړو کتابونو کې ثلاثيات نشته. د دې چې کوم اعلی اسانید د نو رباعیات دي لکه د مصنف رحمت الله علیه دا حدیث او دین دا مخکې حدیث په اسناد رباعی سره. قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن ابي شيبه عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى. المصنف رحمه الله عليه بدي اسناد كدري استاذان دي بده وي چې دا کوم حديث الفاظ ذکر کوم دا د ټول الفاظ نه دي دا د يحيى بن معين الفاظ دي. عن ابي خالد الدالاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ. ابن عباس رضي الله عنهما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجد كول بمسكي وينام او ادبش ودكيدبا وينفخ او دخوب اواز بيقول ساسره كم اواز روزي. ثم يقوم بأبرا بورت شعوب دردو فيصلي ولا يتوضأ. نموز بي جاري ساتلو ولا يتوضأ أو دس بي نقولو. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي فقلت له نما رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوسكو صليت ولم تتوضأ تموسكي أو تاسخو أو دس ندكره وقد نمت أو حال دادش تاسود شوي وي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو انما الوضوء على من نام مضطجعا. یقینا او دس باغ چا باندې چې هغه ودشي په حالت د ډډه کې تکیاو لګی ډډه وای په دې باندې ودشي. زاد عثمان وهناد عثمان ابن ابي شيبه او هناد ابن السري دا الفاسي واکړي. فانه اذا اضطجع استرحت مفاصله. ځکه کله چې یو سړی ودشي ډډه ولګی استرخت مفاصله نس سس شي د جوړونه بیا دل دان اندازه نه لګي چې آیا ودسي قابو شوه د کنه. قال ابو داود قوله الوضوء على من نام مستجعا. امام ابو داود رحمت الله علیه وی په حدیث کې دا قول چې الوضوء على من نام مستجعا او دس باغه چا لازم دی چې هغه په ډډه باندې ودشي تکیا ولګی هو حدیث منکر دا منکر حدیث دی. په اصول الحديث کې تاسو ویلي چې د منکر دوه تعریف دي. یو مشهور تعریف کوم چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړی چې ضعیف راوی را پاسی د ثقاتو یا د ثقه مخالفتو کې نو دی له منکر وای او د ثقه او هغه حدیث لا معروف وای او د متقدمین علما او پنیز باندې د منکر او د شاس په منځ کې فرق نشته. ابن حجر رحمت الله علیه دا فرق کوي د شاز او منکر په منځ کې چې شاز غیله وي چې ثقه د ثقات مخالفت کوي او منکر غیله وي چې ضعیف د ثقات مخالفت کوي. او د منکر یو دویم تعریف ابن صلاح رحمت الله علیه دا کړي چې منکر هغه روایت لوي تفرد من لا يحتمل تفرده چې یو راوی په یو حدیث باندې متفرد شي خود کې دا اهلیت نیوی چې دا حدیث د احکام او د شریعت سره تعلق لري او د دې په معنی متفرد شي. هو حدیث منکر دا منکر حدیث دی لم يرويه الا يزيد بن ابي خالد الدالاني د يزيد ابو خالد الدالاني نه علاوه د حدیث روایت بل چا نه کړي او ابو خالد الدالاني رستو به ذکر کو چې د جمهور اهل علم او نقاد په نيز باندې ضعيف دي. نو ضعيف چې په داسې روایت باندې متفرد شي نو هغه له منکر وای. عن قتاده رحمت الله علينا وروا اوله جماعه عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا. د حدیث دا اوله حصہ چې دا نو د دې روایت کړه دی یو جماعت دروات د ابن عباس رضی الله عنهما نه ولم يذكروا شيئا اغي پکې د دین څه شي نه ذکر کړ چې اذا استجع استرخت مفاصله یادات انما الوضوء على من نام مستجعا. دا الفاظ صرف ابو يزيد الدالاني يزيد ابو خالد الدالاني سی واکړي. دا حدیث امام بخاري او مسلم رحمت الله عليهم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي پاغی کی داسی دی چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناما حتی نفخا ثم صلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شویو تر دی چی دا غی دا خوب اغا آواز اوری دل شویو دا غی نفس بیا موس کردو. او دا دی حدیث شاہد پا ابن ماجا کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نمراغلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شویو تر دی چی دا غی دا خوب آواز اوری دل شویو او بیا موس کردو او دا سنو کردو. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. دا امام ابو داود رحمت الله عليه د ابو خالد الدالاني د روایت پنکارت باندې دلائل ذکر کړي وي او نبی صلى الله عليه وسلم محفوظ روایت ده چې غیب او دشول تر دې چې د سینې आवाज به ووري دې شو د خوب आवाज به ووري دې شو او دس بے نکولو راپا بسیدل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا دا روایت عبد ابن حمید پا خپل مسند کی دارنگ امام احمد رحمت اللہ علیہ پا مسند کی او امام بیحقی ذکر کرے چداد عکرمہ رحمت اللہ علیہ قول لے چکلد ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ذکر کی نداغین پسوئی ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غتيت ثم قام فصلى ولم يتوضا. نبي صلى الله عليه وسلم د شوو تر دې چې د سینې आवाज اوریدل شوو غتيت د سینې غواز لوي بیا را پاسېدل او بغیر د اودس نه مسکړو. وقالت عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها وي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی تنام عینایا ولا ينام قلبي. زما سترګي ودکیږي خو زړه مې نه ودکیږي. انبیای کرام چې کله ودشي نه داغي په زړه باندې غفلت ناراضي دی وجنه داغي په خوب باندې او دس نه ماتيږي. نو دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصیت او اگر کاغی ډډه لګولې مو ودشي وي نو بیا هم د اغي او دس نه ماتېدو. دا حدیث برست راشی چې تنام عینایا ولا ینام قلبی په صحیح سند باندې دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه به ذکر کی. وقال شعبته انما سمع قتاده عن ابي العاليه. دا اوس امام ابو داود رحمت الله علیه د یزید دالانی د روایت د نکارت د پار یو بل وجه ذکر کی چې امام شعبه وی چې دا انما سمع قتاده عن ابي العاليه اربعه احاديث چه قتاده د ابو العاليه نسلور حدیث اوریدلی. د ابو العاليه نه مراد رفيع ابن مهران د چدا ثقو سلور احاديث سماعت ثابت ده. په دغه احاديث کې دا روایت نشته دا کم چې دی ذکر شوی چې انما الوضوء على من نام مستجعا. رمبنه حدیث یونس ابن متى حدیث د یونس ابن متى اغا حدیث داد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. ندی مناسب یو تن لچی غوی چیز د یونس ابن متى علیه الصلاة والسلام نه بهتریم. وحدیث ابن عمر فی الصلاة حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فی الصلاة د مز بارکی چې د مازیګر نه پس د مز نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی. وحدیث القضاة ثلاثة دریم حدیث کم نه چې القضاة ثلاثة قاضیان درې او بیا تفصیل راغلی احادیث کې. وحدیث ابن عباس او حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې پاغي کې داسې دي حدثني رجال مرضيون منهم عمر وارضاهم عندي عمر. ما له حدیث څخه کسانو بیان کړ چې ازما په نس باندې خوخ کسانو پاغي کې عمر رضی الله عنهم وارضاهم عندي عمر او پای کې چې زما ډیر خوخو نو عمر رضی الله عنه. امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کی نو کلام د شعبه بیا ذکر کړي په خپل سنن کې بیا وایي چې درې احادیث قتاده ابن دعامه د خپل استاد ابو العالیه نه اوریدلې دي. نو امام ترمذی درې احادیث ذکر کړي. بعض شارحینو دا حدیث شپږو لرسول دي چې شپږ احادیث قتاده د خپل استاد ابو العالیه نه اوریدلې خو پاغي کې دا روایت نشته کوم چې دا ذکر راغلی دی چې انما الوضوء على من نام مستجعا. نو دا دلالت کوي په دې باندې چې قتاده مدلس دی او داغه په احادیثو کې دا نشته نو دا حدیث ضعیف دی. نو امام ترمذی چې درې ذکر کړی، امام ابو داؤد سلور ذکر کړی، او بعضی محدثینو دغه احادیث په ګل رسولی، نو دا حصر په دې کې تقریبی دی او دا حصر نهایی نه دی چې ګنې د سلورو یا د دریو نه سیوا نشته. بهرحال دا امام ابو داؤد رحمت الله علیه مختلف وجوه ذکر کړل د دغه حدیث د نکارت لپاره. رجال د اسناد یحیی بن معین دا محدث او ناقد او امام د جرح او تعدیل. حناد ابن السري مخکې ذکر شو، ثقه دی. عثمان ابن ابي شيبه، عبد السلام ابن حرب دام ثقه دی. يزيد ابو خالد الدالاني دا صدوق دي حافظ رحمه الله عليه، صدوق يخطئ كثيرا. ابن سعد رحمه الله عليه وجد منكر الحديث نه، او ابن حبان په ضعفاء کې ذکر کړه، وي كان كثير الخطا فاحش الوهم خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به اذا وافق فكيف اذا انفرد بالمعضلات. ابن حبان رحمه الله عليه چې د کثرت سره خطا کېدو او کثرت سره باور له وهم کېدو، د چې کله د ثقاتو مخالفت په حدیث کې وکي نو د باندې احتجاج او د روایت قابل قبول نه وي. د جمهور نقادو په نيز باندې د ضعیف دی، او اهل علم د منکر روایت ذکر کړي. یو د په منکراتو کې دا روایت ته چې ذکر کړي چې انما الوضوء على من نام مستجعا، او په دې حدیث کې دا دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې صلیت ولم تتوضا وقد نمت، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب على اسلوب الحکیم ورکو، ورلوی چې تنام عینایا ولا ينام قلبی، زما سترګي ودکیږي خو زړه باندې می غفلت ناراضی زړه می نه ودکیږي. نو دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين، ده في آخرين معنا دادا مصنف رحمة الله عليه وي زما أستاذ يو حيوة بن شريح ده، أو ددنا إلاوة نور أستاذانم ده حديث ما لبيان كده. قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وكاء السهي د دوبر د پار مزه چې د تار چې د العينان د سترګي دي. وكاء اغتار لوي چې د مش خلپې تړل شي، یا یو غوتی د داغي خلپې وتړي، یا بل لوخه د داغي خلپ هغه تار باندې وتړل شي چې هغه کې دنه کې میوبدي چې هغه تی نرونه بيږي. او د اسهنه مراد حلقه الدبر ده. نو د عورت د پاره مزه چې د العينان د سترګي دي، د مشک چې مزه کولاو کې نو داغي نو برات ویږي. دغه شان د انسان چې سترګي کولاو دي نو دې په خپل اختیار کې سترګي چې پټې شو د شو نو دې به اختیار شو، دا پته ورلنه لګي چې او دسمه مات ته کپاتې ده. مقصد د حدیث دا ده فمن نام فليتوضا، نو څوک چې ود شو دې او دسو کې. مقصد د حدیث دا ده چې دا خوب مزنه د حدث ده، دا احتمال چې انسان ود شو دې به او دسه شوی، په اصل کې فی نفسه ناقص د او دس د پاره نه ده. بیا دا مزنه قائم مقام دی یقین ده، فمن نام فليتوضا، سوک چې ودس نو او دس دیو کی. خو اسناد د حدیث ضعیف ده. حيوه ابن شريح الحمصي دا ثقه ده، او بقيه ابن الوليد مخکی تفصيل ذکر شو چې ابو مسهر رحمه الله عليه بوي احاديث بقيه ليست تقيه فكن منها، احاديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه. بقيه ابن الوليد كده اهل علم كلام نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بقیه بارک وی صدوق کثیر التدلیس عن الضعفاء او وزین ابن عطا سیء الحفظ ده محفوظ ابن علقمه ده صدوق ده او عبد الرحمن ابن عايذ الحمصي ده ثقه ده اسناد ده حدیث ضعیف ده ذکر په بقیه ابن ولید کی کلام ده تدلیس و تسویه به کولو تدلیس و تسویه دی لوی چې د دوو ثقو راویانو په منځ کې ضعیف حذف کی خطیب بغدادی رحمت الله علیه په الکفایه کې دارنګ حافظ عراقی امام سیوطی او سخاوی ذکر کړی چې د مدلس او تدلیس او تسویه به کولو شیخ البانی رحمت الله علیه دنا د تدلیس او تسویه نفی کوي خو راجح قول د متقدمین او د علماو دی چې د مدلس او په تدلیس او تسویه باندې شیخ البانی رحمت الله علیه حدیث لحسن وی خو راجح قول دا چې حدیث حسن نه دی زګه په کوم اسناد کې چې مدلس د تدلیس او تسویه راشي نو په هغه اسناد کې دا ضروری او لازم دی چې د ابتدا نه تر انتها پورې د سند په ټولو طبقاتو کې به تصریح به سماع موجوده وي او په دې کې تصریح به سماع نشته روایت ټول په عن سره دی بل وزین ابن عطا په دې اسناد کې راغلی غم سی الحفظ دی نو دا حدیث د پاره دویم علت شو دریم علت په کدا چې عبد الرحمن ابن عايز د علي رضی الله عنه نه سما نه ثابت ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په علل کې ذکر کړی چې ما د ابو زرعه الرازي نه تپوسو کو نو هغه وی چې روایت د عبد الرحمن ابن عايز د علي رضی الله عنه نه مرسل له د مرسل معنا دا منقطع دی دا غنه سما ثابت نه ده نو دا اسناد ضعیف دی حدیث امام احمد رحمت الله علیه مسند کی او ابن ماجه رحمت الله علیه سنن کی ذکر کړه باب فی الرجل یطو الاذى برجله دا باب د په بیان د دی کی چې یو سړی په خپ باندې ګندګی په مال کی په ګندګی باندې وګرځي نو آیا دې باو دس کوي کنا صرف د خپ وینځلې کافی دی نو حکم د دې د چې کله انسان په ګندګۍ باندې وګرځي نو په د باندې او دس نشتا کچرته د ګندګۍ وچوي نو خپل وینځلوم پې نشتا او که ګندګۍ لوندوي د قدم او خپل ل رسیدلی نو صرف د خپل به وینځي قال حدثنا حناد بن السري وابراهيم بن ابي معاويه عن ابي معاويه حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ من صحابة إكرام رضي الله عنهم بأودس نقول من موطئ ده موطئنا مراد ما يوطأ من الأذى في الطريق پلار کې چې کومه ګندګي او خباثت پروتي چې پاغي باندې انسان قدم کی دي او د خپل لاندې راشي ولا نکف شعرا ولا ثوبا او مونږ به نرا غوندول ویخته او نه جامې د مس په حالت کې دا مسله به رستو ان شاء الله تفصيلي راشي چې دا مکروه ده چې انسان د مس په دوران کې خپل کپڑے را غونډي کې لستونی روچت کی یا د پنسو طرف نه جامې روچتي کی یا نور کپڑے ځان سره را غونډي کی او ویخته یا راغوند کی دا به مسترسل او زوند پریری دی د پاره چې دا هر اندام او دا کپڑے د سر از مکه لاړ شي سجده ور سره وکي د دین په احادیثو کې من راغلي د ترجمه الباب سره مناسبت د دې چې كنا لا نتوضأ من موطئ ګندګی باندې کبه مونږ پکې خدا نو د دینه به مونږ او دس نکولو امام ترمذی رحمت الله علیه وی وهو قول غير واحد من اهل العلم دا ډېر اهل علم قول نه اذا وطئ الرجل على المكان القذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه کله چې یو انسان په ګندګۍ او ګندزه باندې خپکی دي نو د دې وینځل په د باندې واجب نه دي مګر کدا ګندګي نرمي او خپو او قدم سره لګیدلی نو بیا پی وینځل لازم دي. قال ابو داود قال ابراهيم بن ابي معاويه فيه عن الاعمش عن شقيق عن مسروق او حدثه عنه. امام ابو داود وی چې ابراهيم بن ابي معاويه چې په دې اسناد کې راغله د شرا حدیث د امام اعمش نه نقل کړي نو داسې وی چې عن شقيق عن مسروق او حدثه عنه یا غور له حدیث د دنه بیان کړي مطلب دا چې دا حدیث په واسطه د مسروق سره د شقیق ابن عبد الله نه نقل کئ او یا بلا واسطه نقل کئ چې د عبد الله ابن مسعود او د شقیق په منځ کې د مسروق واسطه شته کني شته. قال قال عبد الله وقال هناد قال دی وی چې قال عبد الله عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی وقال هناد او هناد ابن سري په دې اسناد کې دا وی چې عن شقیق او حدثه عنه د شقیق نه روایت نقل کړي یا حدیث ورله بیان کړي ددنه حاصل دا ده چې د دې راوی په منځ کې پرې اسناد کې شک راغلی چې آیا دا حدیث شقیق د عبد الله ابن مسعود نه په واسطه د مسروق سره نقل کړي که بلا واسطه نقل کړي او دا شک صرف پر روایت د ابو معاویه کې راغلی دی او د حناد ابن سري په هغه کې شک نشته او سما د شقیق د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه صحیح او مشهور د حدیث بهر حال صحیح دی که په واسطه د مسروق سره او قبلا واسطه د مسروق نه ځکه شقیق ابن عبد الله شقیق ابن عبد الله نه د شقیق ابن سلمہ نه شقیق ابن سلمہ چې د مشهور د پخپل کونیه ابو وائل باندې د سما د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابت دا او مشهور ده دا ثقه او مخزرم ده د حناد ابن سري ذکر مخ کې وشو ابراهيم ابن ابي معاويه دا صدوق ده او ابو معاويه چې د نوم ده محمد ابن خازم الضرير دا ثقه ده او شريك نه مراد شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ده چې دا سيء الحفظ جرير ابن عبد الحميد الضبي ثقه ده عبد الله ابن ادریس الاودی دام ثقه ده او د اعمش ذکر مخکې وشو شقیق ابن سلمہ ثقه او مخزرم ده عبد الله نه مراد په اسناد کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ده نو اسناد د دې حدیث صحیح ده ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. باب من یحدث فی الصلاه باب د په بیان د دې کې چې مسکی یو انسان به یو دسه شي یو دسه مات شي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن طلق رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا فساء احدكم في الصلاه کله چې یو انسان نریح بلا صوت خارج شي په صلات په مسکی فلینصرف نو دې د لاړ شي فلیتوضا او دس دیو کی ولیعید الصلاه او دوباره د مزرو ګرځي. علماء احناف وی چې د اعاده الصلات دا امر چي دی چې دې به مز د سر نه را ګرځي کچرته دا به او دسی د قصدن او عمدن وی نو بیا په د باندې واجب دی چې دا موز به سره را ګرځي او کنا عمدن د دا به او دسی نی راغلی او دسی قصدن نی مات کړي نو بیا د اعاده الصلات دا امر دله د استحباب په تور باندې چې مستحب طریقه دا چې موز د سر نه را وګرځي او دا ورله به تر ده او کنا کمزې کی چې موز پریخه د غزینې را وګرځولو نو ای دا ورله جایز دی. دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې کله په موس کې یو انسان او دس مات شي د هوا د وجې یا په بل سبب باندې نو دی لاړ شي د اودس د پاره موس پنی مکی پری دی. نو آیا دا موس بده د سر نه را ګرځي کنا بنا بکی په هغه موس باندې کم چې مخ کې کړي کم ځکه چې موس پاتې د غزې نه بیره ګرځي. نو د جمهور اهل علم او مالکیه او شافعیه او حنابلہ او مذهب دا دی چې دا موس بده د سر نه را ګرځي، ځکه حدیث کې لفظ مطلق راغلی ول یعید الصلاه، موس دی دوباره را وګرځي. د احناف او د امام شافعی رحمت الله علیه قدیم قول دا دی چې نه د لپاره دام جایز دی چې کوم ځای کې موس پریخه د غزې نه دی موس راوګرځي تر کومه چې د خبرې اترې نه کړي. د جمهور د لپاره دلیل عموم د دې حدیث دی چې ول یعید الصلاه، موس د سره راوګرځي. په حدیث کې دا تفصیل نشته چې دا کار که عمدن کړي نو بیا په واجب دی اعادة الصلاة جديدنا، او که خطانی کړي نو بیا مستحب ده. او بل د جمهور د پاره دلیل قیاس ده، ځکه په یو د صحیح سره طهارت باطلیږي. ته انسان نه هوا خارج شو بیو د سه شو نو د طهارت باطل شو، دغه شان مذب باطلیږي. د احناف د پاره دلیل حدیث د عائشه رضی الله عنها ده کم چې په سنن ابن ماجه کې راغله چ من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته. د چاو دس چې مات شو پولټو باندې پوینه باندې نو دې لاړ شي او دس دیو کی ثم ليبني على صلاته، بیا دې بناو کی په خپل مزبانه کمزې چې تنه مس پاتې شوه. نو دا د احناف لپاره دلیل له خدا حدیث سندن ضعیف دی، ذکر دی په سند کې اسماعیل ابن عیاش راغله. محدثین د مبارک وی چې د حجازیین نقل روایت نقل کړي نو دغه روایت ضعیف وی، دا روایت د حجازیین نقل کړي. امام نووی رحمت الله علیه په المجموع شرح د مهذب کې وی چې حدیث خو پکې صحیح نه راغله. د صحابه کرامو په دې مسله کې اختلاف ده. د بعض صحابه کرامو رائے او مذهب دا ده چې دا موز بده د سر نه را ګرځي، او د بعض صحابه کرام رضی الله عنهم مذهب دار چې دی بنا علی الصلاۃ کی کم ځای چې دی مصبات شوی د اغه زین دی رو ګرځي. مرفوع حدیث پکې ضعیف ده. نو جمهور قیاس طرف له ضرورت کړه ده چې قیاس دا وایي چې طهارت باطلیږي په بی او د سی باندې، نو دغه شان موزم په باطلیږي. او احناف په دغه ضعیف حدیث باندې بنا کړی ده، او کم چې پکې د صحابه کرام سی آراء او اقوال راغلي دي. نو اذا فسا احدكم في الصلاه فلينصرف فليتوضا وليعيد الصلاه. کله چې په مسکی یو انسان به ودس شي نو د دې لار شي ودس دیو کی او دا مسجد دوباره راوګرځي. رجال د اسناد عثمان ابن ابي شيبه، جرير ابن عبد الحميد الضبي، عاصم الاحول دا ثقات دي، عيسى ابن حطان الرقاشي دا مقبول له، او مسلم ابن سلام دا مجهول له، طلق ابن علي علي ابن طلق رضي الله عنه صحابي ده. اسناد دي حديث دا ضعيف ده، مسلم ابن سلام ده جهالت ده وجنا، خمتن ده حديث حسن لغيره ده. شاهد ورلا حديث ده ابو هريره رضي الله عنه ده کم چې مخ کې تیر شو. امام ابو داود رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کو تاسو له مخ کې تیر شو په باب اذا شک فی الحدث کې 177 نمبر حدیثو، پاغي کې دا اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه في دبره احدث او لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نو دا حدیث د دې لپاره شاهد دی، د شاهد د وجه نه حدیث حسن لغیره دی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.